Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 1400 küsur senedir La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler, yani Müslüman nesiller, Resulullah buyurdu ki diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün bir cuma namazında hutbe okuyan imam, Resulullah buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem. 200 sene önce de o hutbe öyle okunuyordu. 800 sene önce de öyle okunuyordu. Bugün kitaplarda yazıyor bu bilgiler. Ama 800 sene önce bu kitaplar yoktu. Yine insanlar bugün bizim Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz güvenle diyorlardı. Bu nasıl sağlandı? Teknoloji yok, fotokopi makinesi yok, ses kayıt cihazı yok, görüntü cihazı yok, kalem doğru dürüst yok, kağıt doğru dürüst yok. O dönemde, ey insanlar, Adem'in çocukları diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri bize nasıl geldi? Şimdi kolay. Bütün İslam kitapları dijital ortamda kayıt altında. Kütüphanelerde 1000 senelik, 1100 senelik yazma eserler var. Şimdi kolay. Bu asırlar önce, çöl şartlarında, fakru zaruret içerisinde nasıl yapıldı? Bugün Müslümanlar olarak biz, bu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Sözün sahibi peygamberdir, diyoruz. Elhamdülillah, zerre miktarı bir şüphemiz olmuyor. Üstelik de, bu söz ve filan söz karşılaştırıldığında, bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha yakın bir sözdür diyoruz. Sahihtir bu diyoruz. Bu hadis sahihtir, yani bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine İtimadımız daha yüksektir diyoruz. Bu söz zayıftır diyoruz. Neden zayıftır diyoruz? Şişman ve zayıf anlamında değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunu söylediğini %100'e çıkaramıyoruz garanti olarak. Bu söz uydurmadır. Böyle bir şey söylemedi peygamber diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Nasıl bunu sağlıyoruz? Senet var elimizde. Şimdi senet deyince ne anlıyoruz? Para, borç, belgesi. O değil. Senet ve isnat, sözün sahibine kadar götüren belge demek. Şimdi bunun örneğini göreceğiz. İmam Buhari, Sahih isimli kitabın müellifi Buhari, rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in elindeki en güvenilir peygamber sözlerinden toplanmış aleyhissalatü vesselam kitabın müellifi. İçinde mükerrerlerle beraber 7000 civarında hadis ihtiva ediyor. Bu kitabı ümmeti Muhammed güvenli kabul etti. Ne zamana kadar? Avrupa'da oryantalistler İslam ilimlerini inceleyip kurnazca onlara vakıf olduktan sonra, Müslümanların da çocuklarını gelin size diploma verelim, doktora tezi verelim diye çağırıp onların da beyinlerini yıkadıkları zamana kadar. Ama öğlen vakti saat 12, güneş tepede, sıcak bir mevsimde insanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar, güneşi karartamazlar. Gözlerini karartırlar. Bugün birileri çıkıp Sahih Buhari işte tam güvenli değil filan, o İslam alemi bile görünse onu söyleyen, kendi gözlerinin önüne amaların kullandığı gözlüğü takmıştır. Güneşi karartamazlar. Elhamdülillah Buhari bugünlere geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bugünlere geldi, öğle vakti oldu. Bu saatten sonra bugün güneş doğmadı diyemez kimse. Güneş doğdu. 1441 senedir tarihi var bu güneşin üstelik. 1441 senedir tarih yazıyor güneş. Elhamdülillah. Şimdi bugün konumuz hadis-i şerifleri sağlam tutma konusu değil. Ama Buhari, Allah ona rahmet etsin, Özbekistan topraklarından çıkıp Medine'de, Mekke'de, İslam diyarının tamamında bu kadar güvenli bir kitabı nasıl yazdı sorusuna cevap ararken diyoruz ki Buhari sağlam senetlerin sahibiydi. Ne demek sağlam senetlerin sahibi? Buhari Resulullah dedi ki diye bir not düştüğü zaman onun peşinden gelen ümmetin değerleri, alimleri Resulullah dedi ki deyişindeki güveni güçlü buldular. Mesela İbn-i Mace de bir hadis alimidir. O da Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde Buhari'nin verdiği güveni veremedi. Onun kitabındaki 4000 hadiste tartışmalar oldu. Asırlarca alimler elemeye çalıştılar onu. Buhari bu elemelerden sonra full tertemiz, sağlam, güçlü kaldı. İbn-i Mace o oranda kalamadı. Misal olsun diye ilk ve son ismi değerlendiriyorum. Tabii ki onlarca böyle isim var. Bir kolay anlaşılma olur, bereket oluşturur diye şöyle bir örnek vereceğim. Buhari rahmetullahi aleyhin, Muhammed bin İsmail asas adı, Buhari onun nereli olduğunu gösteren bir işaret. Buhari'nin Sahih isimli kitabı var. Mükerrerlerle beraber 7000 civarında hadis var içerisinde. Bu kitaptaki her hadis Müslümanlar için güven arz eder. Müslümanlığı Avrupa standartlarından filtrelenmişler için etmeyebilir. Bizim için ediyor. Elhamdülillah. Şimdi bu kitaptaki hadisleri Buhari, Muhammed bin İsmail nasıl taramış ki Müslümanlar 1000 seneden fazla bir zaman, 1200 seneye yakın zamandır Buhari kitabını yazalı, bu kitabı hep onaylamışlar. Burada senet sistemi, isnat dediğimiz, sözü sahibine dayandırmak demek isnat. Demişler, duydum demiyor. Filanca demiş diyor. O da filancadan duymuş diyor. Buhari hicretin 194. senesinde doğmuş. 194. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fani dünyadan ahirete göçtükten 184 sene sonra doğmuş. Dolayısıyla Buhari'nin Peygamber aleyhisselamı görmesi mümkün değil. En son vefat eden sahabi hicretin 110'unda vefat etti diyelim. Onu da görmesi mümkün değil. Buhari doğduktan 80 sene önce neredeyse sahabi nesli bitmiş. Hatta Buhari'nin tabiinden bir kimseyi görmesi de mümkün değil. Belki tebe'ut tabiinden birilerini görme ihtimali var. Ve ondan sonraki nesli görme ihtimali var. Bir Buhari %100 güvenli. Kabul ettik bunu. İyi de Buhari duyanın duyanının duyanının duyanının duyanından duymuş. Ortalama bir rakamda Bukhari ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında 6 kişi var. Bazen 5 kişi diyelim. 6 kişi var. Bukhari çok güvenli biri ama Bukhari'nin ismini verdikleri de mi güvenli? Burada Bukhari ne yaptı da 1200 yıllık büyük bir güven kadrosu oluşturdu? Oryantalistleri binlerce İslam düşmanını ve onlara alet olanları düşman olarak karşısına geçirdi. Saldırdılar. Güçlenmekten başka bir işe yaramadı Buhari'nin karşısındaki bu saldırılar. Ne oldu diyelim? Bir benzetme ile şöyle yapacağız. Buhari'nin Sahih isimli kitabının birinci hadisini örnek alacağız. Bu birinci hadisi, Buhari "ameller niyetlere göredir" hadisini mesela bize ulaştırmış. Bu hadisi şerifi nasıl duymuş, nereden duymuş? Şimdi Buhari diyor ki, isimler zikrediyoruz. Abdullah İbni Zübeyr el-Humeydi bana ders okuttu, bu hadisi okudu diyor. O da Yahya İbni Sa'id el-Ensari'den duymuş diyor. O da Muhammed bin İbrahim el-Teymi'den duymuş diyor. O da Alkam İbni Vakkas el-Leysi'den duymuş diyor. O da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan duymuş diyor. Buhari kendinden önce 6 isim veriyor. Biz bu isimleri tek tek gördüğümüzde Ömer bin Hattab'a bakıyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh sahabi. Resulullah dedi ki, dediği zaman bir sahabi, bizim için problem yok. Allah kefil olmuş bunlara. Yalan söylemezler diye. Günah işlerler, beşer çünkü. Yalan söylemezler. Dolayısıyla Buhari'nin 6. hocası, 6. dedesi diyelim, Ömer bin Hattab, hiçbir şekilde sorunlu değil. Resulullah dedi ki diyorsa, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Ömer'den kim duymuş? Alkama bin Vakkas el-Leysi duymuş. Alkama bin Vakkas Ömer'in talebesi olduğunu söylüyor. İlk güven belgesi Ömer'in çağına yetişip yetişmediğinin belgelenmesi lazım. Buluşup buluşmadığının belgelenmesi lazım. Ömer hicretin 23. senesinde vefat etti. Alkame'nin doğum tarihi önemli, ölüm tarihi önemli. Nerede doğup nerede yaşadığı çok önemli. Alkame 65 veya 85 yılları arasında bir rakam, net bilinmiyor. Ama 65 biliniyor. Dolayısıyla Ömer bin Hattab radıyallahu anh vefat ettiğinde Alkame 40 yaşlarındaydı ve Medine'de yaşamış. Dolayısıyla Ömer'in Alkame'ye hadis öğretme ihtimali yüksek. Ama sadece coğrafya ve tarih açısından birleştirdik bunları. Alkame kim? Çok önemli. Zeka yapısını Alkame'nin bilmem lazım. Duyduğu her sözü anlayacak bir zeka sahibi mi? İyi Arapça biliyor mu? Çünkü Ömer Arapça bir hadis okudu. Duyduğunu ezberleyebiliyor mu? Hafızası var mı? Bütün bunlar geçti. Fakat takva bir adam mı? Çünkü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hoparlörü olacak bu adam. Evet, takva. Evet, zekası güçlü. Evet, Medine'de veya Mekke'ye hacca gittiğinde Ömer'le buluşmuş. Kaç yılında vefat etmiş? Bu tarih önemli. 65 ile 85 arasında net öldüğü tarih bilinmiyor. Ama bu yıllar arasında yaşamış olması yeterli. Abdülmelik bin Mervan zamanında vefat etmiş. Normal, bir sıkıntı yok. Geçiyoruz bu Alkame'den Muhammed bin İbrahim et-Teymi diye birisi duymuş bu hadisi. Bir numaramız Ömer güvende. İki numaramız Alkame güvende. Üç numaramız Muhammed bin İbrahim et-Teymi hicretin 120. senesinde vefat etmiş. Dolayısıyla 65-85 arasında vefat etmiş birisiyle buluşma ihtimali, kendi ölümü de 80 yaşında olunca çok net bir şekilde mümkün. Takva bir adam mı? Peygamber adına yalan uydurur mu? Uydurur uydurmaz, nereden ölçeceğiz bunu? Hayatını inceleyeceğiz. İnsanlarla nasıl geçinmiş? Sabah namazı kaçırdığı olmuş mu camide? Mala tenezzül ettiği olmuş mu? Halifelerin bahşişlerini almış mı almamış mı? Yani paraya sıcak ilişkisi var mı? Hanımı onun hakkında ne anlattı? Çocukları ne anlattı? Bunlar çok önemli. Baktık ki Muhammed bin İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh elekten geçiyor. Ama Ömer'e puan vermiyoruz. Çünkü daha sonra gelen bir ümmet Resulullah'ın talebelerine puan veremez. Verirse peygambere puan vermiş olursun sen. Radıyallahu anhum diyor Kur'an. Allah onlardan memnundur diyor. Allah memnun olduğuna kim puan verecek? Fakat Alkame'ye puan veririz. Alkame'nin Ömer'le ilişkisi, takvası, hayatı 100 puan ediyor. Alkame'nin rivayet ettiği hadisler 100 puanlık sahih hadisler. Muhammed bin İbrahim'e de puan veriyoruz. Zaten coğrafya olarak da Alkame ile buluşmuşlardı. Yaş olarak da uygunlar. Takvası, zekası, hafızası da güçlü. Arapçası iyi. 100 puan da ona verdik. Yahya İbni Sa'id el-Ensari geldi karşımıza. 143 yılında vefat etmiş. 120 yılında vefat eden Muhammed bin İbrahim ile buluşma oranını inceliyoruz. Hiçbir sorun yok. Buluşabilir. Yaşı uygun. Talebesi olmuş. Nerede olmuş? Küfe'de buluşmuşlar. Doğru. Muhammed bin İbrahim Küfe'ye gittiğinde o orada camide buluşmuş, ders halkalarına katılmış. Oradan icazet almış ondan. Bu hadisi ben Alkame'den duydum demiş. Alkame'de Ömer'den duymuştu demiş. Yahya İbni Sa'id el-Ensari. Ensari ne demek bu arada? Aslı Medineli demek. Ensar'ın çocuklarından demek. Dolayısıyla bir sorun yok. Takvasını da ölçtük. İbadetine baktık, zekasına baktık, hocası Muhammed'le buluşma oranlarına baktık, tespit ettik. Bunlardan bir tanesinde bir sorun çıkacak olsaydı, mesela Yahya Muhammed'le buluşmuş ama Muhammed'in bizzat dersine katılmamış, icazet almamış, sadece Küfe'de, camide ders verirken o da Eli Şakağan'da dinliyormuş. Bunu da tespit ettik. Yahya İbni Sa'id'e o zaman 80 puan verecektik. Onun bulunduğu 6 kişiden birinin herhangi bir hadisine hasen hadis diyecektik o zaman. Veyahut da bize diyecek ki talebesi, mesela Yahya İbni Sa'id'in talebesi Süfyan gelecek biraz sonra. Geldi Süfyan. Süfyan diyecek ki hocam, 60 yaşlarından sonra karıştırmaya başladı hadisleri. Niye karıştırdı? 20'yi 30 diyordu, 30'u 40 diyordu. Tak 50'nin altına düştüğü için puanı, o hadis zayıf hadis diyeceğiz. Bize gelen silsilede sorun var çünkü. Burada Süfyan İbni Uyeyne rahmetullahi aleyh devreye girdi. Süfyan İbni Uyeyne 198 yılında vefat etmiş. İki büyük Süfyan vardır tabiinde. Bir Süfyan-ı Sevri var, o bunun hocası. O burada yok ama şu anda. Başka bir hadiste var. Bir de Süfyan İbni Uyeyne var. Allah ikisine de rahmet etsin. Uhud Dağı gibi adamlar bunlar. Uhud Dağı gibi. Şimdi Süfyan İbni Uyeyne'ye bakıyoruz. 198 yılında vefat etmiş Yahya İbni Sa'id'in talebesi. Yahya İbni Sa'id ona icazet vermiş. Ne demek icazet vermiş? Sana öğrettiğim bu hadisi sen de başkasına öğretebilirsin demiş. Belgeli, korsan değil, fotokopi çektirmemiş, kes yapıştır yapmamış. Doktora tezi hazırlar gibi hazırlamamış. Allah'tan Ömer'e geçti. peygamberi vasıtasıyla. Ömer'den Alkame'ye, Alkame'den Muhammed'e, Muhammed'den Yahya'ya, Yahya'dan Süfyan'a, Süfyan bunu emanetle aldı. Sonra 219 yılında vefat eden Abdullah İbni Zübeyir el-Hümeydi geldi. Hümeydi, Bukhari'nin hocası. Bukhari 194'te doğdu, 256'da vefat etti. Hümeydi 219'da vefat etmiş. Bukhari'nin genç yaşta Hümeydi isimli hocasından ders okuduğu belli. Medine'de buluşmuşlar. Buluştukları yeri biliyoruz. Dersi biliyoruz, icazeti biliyoruz. Bukhari'yi de biliyoruz ki yalanla ilgisi olmayan bir çocuk, bir talebe, bir alim. Yalanla ilgisi yok. Şöhret diye bir derdi yok. Maaşına zam gelecek diye bunu yapma ihtimali diye bir şey yok. Bukhari, Resulullah dedi ki dediğinde, Hümeydi dedi bana diyor. Hümeydi de, Süfyan İbni Uyeyne'den duydum ben diyor. Süfyan İbni Uyeyne de, Yahya İbni Said'den duydum diyor. Yahya İbni Said de, Muhammed bin İbrahim'den duydum diyor. O da, Alkame'den duydum diyor. Alkame de, Ömer bin Hattab bana anlatmıştı diyor. Uhud dağı gibi, isimler bir araya gelince, dağlar silsilesi oluşuyor. Bu, Ömer'den şu Hümeydi'ye gelene kadar olan isimler içerisinde 6'sı da %100 Arapça biliyorlar. %100 zeki adamlar. %100 ezberlediklerini akıllarında tutuyorlar. %100 Allah'tan başka bir dertleri yok. Yağcılık yapmazlar. Paraya düşkün değiller. Halife bunlara bahşiş verdi vermedi böyle şeyle ilgilenmiyorlar. Bilince biz bunların 6'sına da 100 puan verdiğimiz için bunların adının geçtiği hadise sahih hadis diyoruz. Bunların bir tanesinde sorun olduğu zaman o sorun oranı kadar hasen hadis diyoruz, zayıf hadis diyoruz, mevzu hadis diyoruz. Mürsel hadis diyoruz mesela. Ne demek mürsel hadis? Buradan Alkame'yi 5 puan geri atalım. Alkame geri çekilsen. Alkame Hazretleri yok. Bu arada Muhammed İbrahim 23 yılında vefat etmiş, Ömer'i görmesi mümkün değil. Çünkü kendisi 120'de vefat etmiş, 70 yaşında vefat etmiş veya 80 yaşında Ömer'i görmesi mümkün değil. Ya da Ömer vefat ettiğinde çocuktu. Muhammed bin İbrahim diyor ki Ömer bin Hattab dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Sen nereden gördün Ömer'i diyoruz? Göremedin. Dolayısıyla bu mürseldir. Ne demek mürseldir? Sapasağlam adamlar ama Ömer'le arasında sorun var bunların. Dolayısıyla bu hadis Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye göğsümüzü kabartarak söylediğimiz bir hadis değil. Mesela Hasan Basri Alkame'nin yerinde olan birisi değil. Daha çok Muhammed bin İbrahim'in yerinde birisi. Kendinden önce, çünkü Alkame Ömer bin Hattab'ın Hasan Basri Ömer bin Hattab'ın sağlığında doğdu. Ama Ömer'le konuşamadı. Küçük çocuktu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın sonlarına doğru yaşadı. Kalkıp da bize Ömer dedi ki diye rivayet yaptığı zaman mürselsin sen diyoruz. Çünkü seninle Ömer arasındaki bağı söylemiyorsun. Doğru da olsa bu söz. %100 doğru da olsa. Kur'an'a uygun bir söz de olsa. Hasan Basri başımızın tacı, ümmetin efendisi bir adam da olsa, teknik olarak Ömer'le buluşman mümkün olmadığı için bu hadise biz mürsel hadis diyoruz. Resulullah dedi ki diye din olarak bunu uygulamıyoruz. Namaza bir rekat ilave edip kısmıyoruz bununla. Neden? Teknik sorun var. Dolayısıyla bugün kitaplarda bu sahih hadistir. Bukhari olduğu gibi sahihtir. İbn-i Mace'de zayıf hadis vardır. Mevzu hadistir, uydurma hadistir derken rengine bakarak hadisin, cümlenin uzunluğuna bakarak ya da çağdaki zevklere uygun olup olmadığına bakarak bu kararlar verilmiyor. Bu kararlar bu biraz önce yaptığımız işleme göre veriliyor. İşte Bukhari Sahih isimli kitabını aldığı 7000 civarındaki hadisin tamamında bu işlem %100 100 puanlıklar üzerinden yapıldığı için ümmet Bukhari'yi bağrına basıyor. Bu işlem, şu bahsettiğimiz işlem, Sahih-i Bukhari isimli kitap elimizde olmadan önce başka bir kitabın olmasını gerektiriyor. Bu adamların tanıtıldığı kitap lazım bize. Buna tabakat kitapları deniyor. Yani bana Ömer hakkında da bilgi verecek, Alkama hakkında da bilgi verecek, Muhammed bin İbrahim Tîmî hakkında da bilgi verecek, Yahya İbni Said hakkında, Süfyan İbni Uyeyne hakkında, Abdullah İbni Zübeyir el-Hümeydi hakkında bilgi verecek. Diyecek ki bana, bunların puanlaması budur, şöyledirler diyecek. Buna tabakat kitapları deniyor. Rical kitapları deniyor. Şimdi bunlarla işimiz bitti. Ama bunların hayatını bize hazırlayan kitaba geldik. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam bu sahih kitaplarını yazmadan, hadis kitaplarını yazmadan önce, çok dikkatli dinliyoruz bunu, önce rical kitaplarını yazdılar. Ne demek rical kitaplarını yazdılar? Bu ravi dediğimiz şahıslar hakkında puanlama yaptılar. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetçileri çünkü. Önce ümmet bu emanetçileri tanıdı. Dolayısıyla Buhari elinde bu sözleri taşıyan binlerce insan hakkında, ki bunlar böyle burada 6 kişi, bir 5000 hadisi naklettiğinde 6 çarpı 6 ortaya çıkar yaklaşık olarak. Bunların her biri 10 hadis de rivayet edebilir. Onun için Buhari'nin ilk yaptığı iş Sahih isimli kitabını yazmak değildir. Bu adamların hayatını yazdı önce. Ona da Et-Tarihul Kebir isimli bir kitap verdi. Şu önümüzdeki kitap, İmam Buhari'nin 18 yaşındayken, Medine-i Münevvere'de, ay ışığı altında yazdım dediği kitaptır. Bu kitabın içerisinde, yaklaşık 15 bine yakın, şu Alkama, Muhammed, Süfyan gibi isimlerin biyografisi var. Kimdir, kimin çocuğudur? Ne zaman doğdu, ne zaman öldü? Ne kadar hadis bilir, ne kadar takvadır, zekası ne kadardır? Bu kitap onları anlatıyor. Ümmeti Muhammed'in bir tür beyin gücünün arşivi bu kitap. Bir beyin arşivi. Ümmet adına. Bu arşivin değeri çok yüksek. Neden? Sahih-i Buhari'nin altında bu bulunduğu için Sahih-i Buhari o. 18 yaşında bir delikanlının Medine-i Münevvere'ye hicretin 210. yıllarında mesela geliyor. Oradaki ne kadar alim vardı düşünün. Ne kadar Allah'ın peygamberini tanımış insan vardı o zaman da. Onlarla görüşüyor. Kim kimdir? Ümmetin peygamber aleyhisselama doğru giderken ki arşivini topluyor. Buna da tarih ismini vermiş. Biz tarihte filanca Napolyon geldi gitti anlıyoruz. Fatih İstanbul'u fethetti anlıyoruz. Onun kafasında Resulullah ve sözlerinden başka bir şey olmadığı için adam tarih deyince bu ravilerin beyin haritasını anlıyor. Tarihten onu anlıyor adam. Bu ilk ve tek kitap değil. Mesela Tarih-i Dimeşk diye duyarız. O da bu beyin haritasının tarihidir. Bildiğimiz Dimeşk tarihi değil. Mesela Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat isimli kitabı var. Hatib el-Bağdadi'nin. Yani dev bir kitap. Bunun 3 katı belki. Tarih-i Dimeşk 82 cilt. Dimeşk'ta gelen ve Resulullah dedi ki diyen kim varsa onun haritasını çıkarmış. Burada hanımından, çocuklarından, takvasından, sabah namazından hangi hadisi duydu, hangi hadisi sağlam nakletti, hangi hadisinde tereddüdü var. Mesela burada Buhari binlerce insan hakkında konuşuyor. Dedi ki böyleydi diyor. Böyle bir hadis rivayet etti. Bu hadis budur diyor ama o hadis sahih değil diye onu sahihine almamış bu sefer. Burada da hadisler var. Bayağı güçlü hadis var bu kitapta. Ama Bukhari'nin mesela sahihindeki bir hadisi alıp amel ediyoruz. Tarihul Kebir isimli kitabındaki hadisle amel etmiyoruz. Çünkü buraya onu biyografi anlatmak için aldım diyor. Bu adamın hadisiyle amel edilmez demek için aldım bunu diyor. Sonra da diyor ki Allah'ım diyor, ben peygamberinin sözlerini temize çıkarmak için yaptım diyor. Gıybet gibi oluyor, beni sakın gıybetle muhakeme etme kıyamet günü diyor. Çünkü konuşuyor adam hakkında. Bu hadis rivayet edecek bir adam değil diyor. Nerede akıl bu adamda hadisleri aklında tutacaktı diyor. Bugün biz Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye bir söz konuşabiliyorsak eğer, şu sayede bunu söylüyoruz. Güveniyoruz. Konfüçyüs dedi ki der gibi demiyoruz. Sanki Cebrail'i şöyle melek görme imkanımız olsa gözlerimize görecekmişiz gibi güvenle Resulullah dedi ki diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü bu dedi ki de adı geçenlerin biyografisi var elimizde. Alıyorum bir tanesini. Hangisini alırsam alayım ki bu kitabın içinde Buhari'nin babası da var. Babası da hadis hocası çünkü. Babasının İmam Malik'le nasıl buluştuğunu anlatıyor. Çok enteresan. Mesela Hammad İbni Zeyd'le buluştu diyor. İbni Mübarek çok takva bir tabii. İbni Mübarek'i iki eliyle elini tutup öpmüş adamdır babam diyor. Babasını tanıtıyor. Ama filancanın çocuğum diye değil, hadis rivayet etmiş bir adam olarak baban kimdir sorusuna cevap veriyor. Allah babasına da anasına da rahmet etsin. Çünkü Buhari 7-8 yaşlarındaydı vefat ettiğinde, o çocuğu ana yetiştirdi. Çok farklı bir şey. Yetim büyümüş bir çocuktur Buhari. 12 yaşında, 13 yaşında Medine'ye geldiğinde veya 14 yaşında yetimdi. O ana onu nasıl gönderdi Özbekistan'dan oralara? Hiç mi acımadı? Hiç mi çocuğun yani ayakkabısı eskir diye düşünmedi? Gönderdi. Öyle ana olursan ümmeti Muhammed yüzlerce sene geçer, seni kendi anası kabul eder. Çocuk üşür, çocuk orada öbür çocuklardan mikrop kapar, bir gruba bulaşır maazallah. Bir gruba bulaşır. Ya sonra o grupta fişlenir, memur olamaz, diyanete giremez. Böyle düşünürsen, seninle beraber çocuğun da mezara girer, öldüğünde, adın şanında bir daha kıyamet günü çıkar ortaya. Niye anası ölmedi Buhari'nin? Niye ölmedi anası? Çünkü 12 yaşında çocuğu Özbekistan, Buhara'dan Medine'ye gönderdi. Niye? İmam Malik'in talebelerinin talebeleriyle buluşacak diye. Halbuki o günler Özbekistan ilim merkeziydi. Orada ilim var. Nitekim orada Buhari müthiş hafız olmuş. 10 yaşına geldiğinde hafızlık bitmiş. Diğer ilimler bitmiş de deredeki sular bittiği için okyanusa salmışlar onu. Herkes hayalinin geleceğini yaşayacak. Memurluk hayalinde olan bir gün o memurluğu bulur. Ümmete ana olmak istedin mi dul bir kadın olduğun halde, sana Allah Buhari gibi bir çocuğun anası olmayı nasip ediyor. Ahmet bin Hanbel de öyle. İmam Şafii de yetim büyüdü. İmam Malik yetim büyüdü. Bazı rivayetler çok güçlü bilgidir. Ebu Hanife de yetim büyüdü. İçinden insanın geçiyor ki yahu kimsenin keşke babası olmasaymış, yetim olsaymış herkes de. Ümmetimiz bugün alimsiz kalmasaymış. Burada kardeşler, İmam Buhari'nin biz hep hadisçiliğini tanıyoruz. Doğru, bir sıkıntı yok, hadis alimi, ama İmam Buhari'nin asıl kimliği mutfak malzemesi güçlü bir adam. Çünkü bu dediğim bilgiler, yani Muhammed bin İbrahim Alkame ile nasıl buluştu, bunlar mutfak malzemesi deniyor hani. Perde arkasında bunlar var. Biz bedavadan Sahih-i Buhari bulduk, İbn-i Mace bulduk, Muvatta bulduk, okuyoruz. Öyle değil. Bu ümmet Malik bin Enes bir, Süfyan-ı Sevri, bu Süfyan İbni Uyeyne değil, Süfyan-ı Sevri, Süfyan İbni Uyeyne, Şubet İbni Haccac, Yahya İbni Sa'id-i Kattan, Abdullah İbni Mübarek, Ahmed İbni Hanbel, Yahya İbni Ma'in, Ali İbni Medini isimli, en başta bu bahsettiğimiz 10 kadar isim, bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan hadis ilminin mutfakçıları. On binlerce insanın kim olduğunu, hangi bilgiyi nereden aldığını tespit etmişler. Namazı nerede kılardı? Cemaate nasıl kılardı? Kur'an okurken ağlar mıydı, ağlamaz mıydı? Takva mıydı, değil miydi? Bu bilgilere ulaşmışlar. Dolayısıyla Bukhari rahmetullahi aleyh bunlardan sonra, bunların hepsinin, bu saydığımız isimlerin, mesela Ahmed bin Hanbel'in talebesi Bukhari. Çünkü Ahmed bin Hanbel 200'lerde yaşıyordu, 241'de vefat ettiğinde Bağdat'ta gelip ondan ders okudu. O henüz meşhur Bukhari değilken bile Ahmed bin Hanbel, bu çocuk kadar zeki bir insan görmedim hayatımda demiş. Çünkü doğduğu gün öyle doğmuş zaten. Bu sebeple İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu büyük adamların mutfağına girdi, deyim yerindeyse. O mutfakta bu kitabı yazdı. Yani Medine'ye geldiğinde bu Bukhari'nin Tarih isimli kitabındaki bilgiler mutfakta vardı. Bukhari ne yaptı bunları? Kendisi için not defteri olarak düştü. Niye not defteri olarak bunları eline aldı? Çünkü Bukhari rahmetullahi aleyh bir kere bunları alfabetik olarak dizdi. Yani bu mutfaktaki malzemeleri kim kimdir, ne biliyor, ne veriyor, bunları dizdi. Dizince ilk defa keşfedilmiş hale geldi. Diğer önceki Malik bin Enes, Süfyan-ı Sevriler, Süfyan İbni Uyeyne'lerde, Kattanlar'da, İbni Mübarekler'de bunlar dağınık malzemeydi. Market malzemesi gibi duruyordu. Bunları rafa koydu. Alfabetik yaptı bu kitabı üstelik. Sonra bu çok büyük olur diye Et-Tarihul Evsat diye bunu özetledi. %60'lara indirdi bunu. Baktı ki millet gene ilgilenmeyecek, herhalde bizim çağımızı da hayal etti. Et-Tarihul Sagir diye bir daha özetledi bunu. İki cilde düşürdü bu sefer. Kendisi yapıyor bunu ve son onayını da bunun vefatına yakın yıllarda yapmış. Çünkü ne kadar hadisle meşgul olursan o kadar sana mutfakta malzeme lazım. Bir kilo pirinç alıp gidemiyorsun. Pirinç bitiyor biraz sonra. Bu çalışmayı Allah ona rahmet etsin. Bir de çok enteresan. Bu kitabın dizilişinde ilk isim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismidir. Aslında o bir ravi değil. Ama biz hadisini konuşacağız. Onun hayatını anlatmayacağımız bir ilmin ne bereketi var diye düşünüp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok kısa bir anlatmış orada. Siyer gibi yazmış. Sonra ne yapmış ama? İsim alfabetik. Dolayısıyla neyle başlaması lazım? Elif harfiyle başlayanlardan başlaması lazım. Mesela Ahmet'ten başlaması lazım. Öyle yapmamış. Adı Muhammed olan sahabi ve ravileri dizmiş. Niye? Çünkü peygamberin Muhammed'in isminin önüne bir isim geçmesin düşünmüş. Oryantalistlerin, Hristiyan ve Yahudi oryantalistlerin ve onların suyunu içmişlerin hazmedemediği budur işte. Alfabetik bir kitap yazıyorsun. İlk harfi elif olması lazım, Muhammed'le başlıyorsun. Alfabetik bir sıralama gereği olsa bile peygamberinin önüne isim geçirmiyorsun. Akademik bir tavır değil bu işte. Akademik de. Bir merkez, ümmeti Muhammed'in peygamberini de dahil eden bir İslam ansiklopedisi hazırladı. Ümmetin hayatına son verenin ismiyle, ümmetin hayatını başlatanın ismi arasında, sayfa sayısında bile benzerlik yok. Tazim, tevkir de zaten yok. Bunları şimdi konuşamıyor olabiliriz. Ümmeti Muhammed inşallah bir gün bu mezarlarda da olsa bunlar açılacak, bu arşivler. Bu kitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak anlatıyor. Hadi onu bir numara yaptın diyelim. Alfabetik bir kitap yazıyorum diyorsun. Adı Muhammed olanları en başa alıyorsun. M harfi alfabenin sonlarına doğru. Peygamberimin isminin önüne bile kimse geçemez diye düşünün. Sonra hadi tamam. Muhammed, mesela bu kitapta Muhammed İbni İbrahim et-Teymi en başa geçmiş. Tamam, bunu da kabul ettik. Yine bitmedi. İbrahim isimlileri de en başa almış. Muhammed'den sonra İbrahim isimlerini almış. Peygamberimin dedesinin isminin önüne de kimse geçmesin demiş. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'la ilgisi yok bu kitabın. Ama adı İbrahim ya, İbrahim Aleyhisselam'a benziyor, onu da almış. Bir de peygamberin çocuğu İbrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye'den doğan çocuğu İbrahim ya, o isme hürmet ediyor. Güya da alfabetik kitap yazmış. Alfabetik sisteminin önüne bile geçirdiği bir sevgi ve hürmet yaşıyor. 13.500 kişinin hayatı var bu kitapta. Ama bu hayat derken tabii bizim anlayacağımız manada şuraya yerleşti, okulu şurada bitirdi filan değil. Biraz önceki bahsettiğim bilgiler. Yani bu sahabi nasıl yaşadı, ne yaptı? En sonunda da künyeleri üzerinden tanımış. Çünkü pek çok kimsenin adı bilinmiyor. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh diyoruz. Öyle bir insan yok dünyada aslında. Ebu Bekir isim değildir. Künyedir. Asıl adı Abdullah. Ama o kadar meşhur olmuş ki camilerin duvarlarından ansiklopedilere kadar her yerde Ebu Bekir. Adını sorsan, mesela kendimize soralım. Adını biliyor muyduk 5 dakika önce? Arap kültüründe her insan ilk erkek çocuğunun adıyla anılıyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin künyesi nedir? Ebul Kasım. Çünkü Kasım ilk erkek çocuğunun adıdır. Böyle bir örf. Burada en sonunda da künyeleri yerleştirmiş. Küna diye bir bölüm var. Burada kardeşlerim, Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh, Rabbim şefaatine bizi nail etsin. Hicretin 194 yılında doğmuş, 256 yılında vefat etmiş deyince anlaşılıyor ki 80'li yaşlarına gelmemiş. Çetin bir hayatı var. Binlerce kilometre yolu yaya, eşek sırtında, deve sırtında yürümüş. Ümmeti Muhammed'e şerefli bir tarih bırakmış. Bugün burada biz ne konuştuk? Yani neyini konuştuk Buhari'nin? Sahihini konuşmadık. Mesela El-Edebul Mufred isimli kitabı vardır. Sahih-i Buhari alimler için yazdığı bir kitaptır. El-Edebul Mufred ise bizim gibi avam, halk için yazdığı bir kitaptır. Elhamdülillah Türkçesi var. Farklı defalarca basıldı Türkçesi. Fikri Yavuz Hoca Efendi rahmetullahi aleyh ilk defa tercüme etmişti El-Edebul Mufred'i. Yani 45-50 senedir piyasada Türkçesi var okuyanlar için. Sahabe ahlakı demek El-Edebul Mufred, ashab-ı kirama göre ahlak anlayışı demek bir insanın. Bu bahsettiğimiz kitap onun alimler için bile yazdığı bir kitap değil. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diyen muhaddisler için yazdığı bir kitap. Bunu 18 yaşında yazması çok enteresan bir şey. Demek ki 18 yaşında hadis alimiydi demiyorum. Hadis alimlerinin ruhuna vakıftı adam. Bütün 18 yaşını yakalamışlara, 18 yaşına 18 ay olanlara takdim olunur. Bir insan ne zaman ne yapabilir? Elbette bir ihlas meselesi, himmet meselesi, öyle bir ananın çocuğu olmak büyük bir nasip, ama bir şeyi daha unutmamak lazım. Bu isimlerin en başındaki isimlerin çoğunun anası müşrikti. Bırak Buhari'nin anası gibi takva bir ana olmayı, müşriktiler. Nitekim Buhari'nin büyük dedesi de İranlı bir müşrikti. Zaten yani ashab-ı kiramın tamamının dedeleri müşrikti. soy bereket kaynağı ama yokluğu ölüm değil. Dolayısıyla dünkü kayıplarına bugün ağlayanlar samimi değildirler. Bugün doğdun kabul et kendini. Bugün doğdun kabul et. Bu kitabın adı Et-Tarihul Kebir. Büyük tarih demek. Ben ders başlığında büyük tarih kullandım. Ama bunun dediği büyük tarihi kullanmıyorum. Buhari'yi benim tarihimin büyüklüğü olarak anlıyorum. Rahmetullahi aleyh. Bu tırnaklarını kesip çamura bir yere atsa, orada çürüse o tırnaklar, benim bütün varlığım orada bir işe yaramaz. O tırnakların yanında anılacak şey değilim ben. Ama Allah şahit ki, melekleri de şahit olsun ki, büyük bir tarihe intisap etmek istiyor yüreğim. Hak edip etmediğim ayrı. İmam Bukhari'nin de İmam Müslim'in de erkek çocuğu yoktur. Ya da tarihe böyle bir şey kaydedilmemiş. Niye yoktur diye cüretle söylüyorum. Çünkü bu konularla çok ilgileniyor muhaddisler. Kız çocuğu var mı, erkek çocuğu var mı, erkek çocuklarını okuttu mu, kız çocuklarını okuttu mu, onları nerede yaşattı, hangi anneden oldular, hanımıyla nerede evlendi, bunlar çok önemli. Tarih-i Kebir bunlar zaten. Bu bunlarla ilgileniyor. Hem Bukhari'nin hem Müslim'in çocuğu olmamış. Ama ben içimden bir ses bana diyor ki, bunu kitaplara geçirenler yanlış söylemişler. 1250 senedir babam diye insanlar Bukhari'ye sarılıyorlar. Belki bir çocuğu olsaydı, o çocuk bunun kıymetini bilen bir evlat olmayacaktı. Belki de bu izzet, ümmetin babası olma, ümmeti Muhammed'in şerefini taşımak sorun olacaktı İmam Bukhari için. Rahmetullahi aleyh. Öyle olmadı ama. Keşke kıyamet günü evladı ihale arasına Allah bizi de koysa dediğimiz, öyle umduğumuz, öyle olduğuna inşallah diyerek itimat ettiğimiz bir alim karşımızda şu anda. Rahmetullahi aleyh. Bu dersimizde neyi anlamaya çalıştık? İmam Bukhari'yi değil. O anılınca tabii bir duygusallık oluşuyor, ayrı bir mesele. Ama konumuz İmam Bukhari değil. Sahih-i Bukhari de değil. İbn-i Mace de değil, Ebu Davud da değil, Sahih-i Müslim de değil. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dediğimiz zaman, bir alim dediği zaman, bir kitapta bunu okuduğumuz zaman, Riyazu Salihin'de Resulullah'ın sözlerini aleyhissalatü vesselam okuyoruz derken, %100 güvendiğimiz bir işi yapıyoruz. Çünkü biz, fotokopisi önümüze getirilse, bak bu fotokopisi işte, Hazreti Ömer'in el yazısı dense, ancak o kadar itimat, hatta fotokopiyi makinede yapmış olabilirsiniz diye tereddüt ederiz de, Alkama radıyallahu anh'ın Ömer'le buluştuğunda bir tereddütümüz yoktur. Çünkü Bukhari Tarihul Kebir'inde Alkame'nin ciğerlerini söktü. Bir mikrop var mı bu ciğerde diye. Süfyan İbni Uyeyne'nin ciğerlerini Kattan söktü. Yahya İbni Ma'in söktü. Ali İbni Medini söktü. Ciğerlerine röntgen çektiler ya. Düşünebiliyor musunuz? Hayvanı çağırmak için geh geh geh yapıyor. Hayvanın elinde bir şey olduğunu zannedip gelsin diye. Sonra görüyor ki kandırmış hayvanı. Onun hadisini daha kabul etmiyor. Ciğer röntgeninde sorun çıkıyor. Hayvanı aldatan, yalan söylemeye uygun bir tiptir diyor. Yalan söyledin de demiyor ona. Sen bir haftadır senin dersini dinliyorum diyor. Sen kekeme konuşmaya başlamışsın diyor. Olur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden birinde üstünü esre yapmışındır sen fark etmeden, sana 80 puan ancak verilir diyor. Ve bunu bir kişi yapmıyor. Bukhari'nin Tarihul Kebiri gibi, Yahya İbni Ma'in gibi, Kattan gibi, Süfyan İbni Uyeyne gibi, Süfyan-ı Sevri gibi, On binleri var bu Müslümanların. Böyle bir algı oluşturmak için dört kişinin çıkardığı dedikodu değil bu. Bağdat kaynamış. Dimeşk kaynamış. Alkama kimdir sorusuna yüzlerce yerden bilgiler akmış. Zeka düzeyi, takva düzeyi, Arapça bilgisi düzeyi kaynamış şehirler. Şimdi nasıl futbolcu, film, dizi film, halk dedikodusu algı ile kaynıyorsa, o zaman da Resulullah'la kaynıyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir bilgi ortaya çıkmış. Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ettik. Sevdik. Sevenleri onun isminin önüne isim yazmadılar. İsmi ona benzeyene bile saygı gösterdiler. Oğlunun adı İbrahim'dir diye İbrahim isimlilere bile saygı gösterdiler. Dedesi İbrahim'dir diye İbrahim'i öne geçirdiler. Elhamdülillah. Alkameler bunu yaptı. Süfyanlar bunu yaptı. Biz bir işe yaramayacağımız halde biz de onlara takıldık elhamdülillah. Yüreğimiz onlarla beraberdir. Eğriymiş, doğruymuş, zayıfmış, şişmanmış. Anlamam alimallah. Onlarla beraber olmak istiyorum kıyamet günü. Dünyada da beraberiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.